być inaczej. Ale co? Wiesz. Coś takiego, nie? No dobra. Sigazos i fiskos, 800 dam im plus. Składam ślub na nich plucz, tylko buglament słów. Królów wróć, żaden król, myślisz Tusk. Ja czekam na pocz i będą tłuc. Nie słuchać próśb i ZOMO znów. I rządzi komuch i sprawia mi trud. Kobietom ból. Nie mogą tego i tego i tego tamtego. Nie mogą mi już. Przeszkadza wam miłość. Pienia was tęcza. Nie ma tu życia. Czota i lesba. Polska rodzina. Chłopak, dziewczyna, tylko taki zestaw. Ja nie chcę tu żyć. Chcę mi się płakać, nie chcę tu dziecka. Polsko ma piękna, inteligentna. Lepiej już nie płacz. Uśmiechu doda nam przecież wódeczka. Byleby czysta i ogójeczka. Nie mam serca, pewnie ukradli. Nie mam pieniędzy, a przecież już dali. Wyrzucić żebeta, wyrzucić szarik. I jeszcze więcej przegranych mundiali. Przepraszam pana, przepraszam pani. Byle gadali, to słuchaj się księdza. Tata nas bił, tata nie chwalił. Tata co niedzielę w kościele klęgał. Murzynek Bambo w Afryce mieszkał. Ale to u nas nie znajdzie miejsca. Bo Polaczek Antoś w stolicy mieszka. Wie, że je zamkną. Jaka bojenka. I 10 kwietnia wypłata weszła. I szybko rozeszła. Jaka inflacja, też ma to bieda. To wszystko o nas, ale bez nas. Prawa wolna, lewa wolna, środkiem szósty śmiało walnie. Bo złoto się otworzy, kiedy serca pękną nam. Lecz możemy się zjednoczyć, taki cudny najów nasz. Już obcy jest nam strach, oby nie padł tylko strzał.